And they called it puppy love. Oh, I guess they'll never know how a young heart really feels and why I love her so. And they called it puppy love, just because we're 17. Tell them all it, please tell them it isn't fair to take away my only dream. Please, is the answer up above? How can I, oh, how can I tell them this is not a puppy love? This is not a puppy love. Someone help me, help me, help me, please. Is the answer up above? How can I ever tell them this is not a puppy love? Er zijn vele uitvoeringen van dit prachtige lied van Paul Anka, maar dit is de originele, de echte, uit 1960 maar liefst. Puppy Love, aan het begin van een nieuwe show. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je oren natuurlijk weer heerlijk verwennen met prachtige muziek. Zo voor aan het einde van de dag, tenminste als je niet naar een herhaling luistert, want dat zou ook zomaar kunnen. In de show. Nou, behalve dus die lekkere muziek, een paar interessante onderwerpen. Jeroen van Gent ging de straat weer op met zijn blauwe microfoon. En hij vroeg aan u, uit welke kleine dingen haalt u uw geluk? Goeie vraag. Denk er maar eens over na. Wat zou jouw antwoord zijn? Nou, de antwoorden van de straat, die hoor je straks. Midas Dekkers is ook voor de partij. Hij gaat het hebben over de kamervlieg. Gaat het daar weer over of wordt het toch weer iets anders? Je hoort het zo meteen. En we gaan praten met mensen van de Trombose Stichting. Om precies te zijn met Tom Bos. Hij is directeur en bestuurder van deze stichting. En we gaan het hebben over de pil en trombose. Een beetje opletten geblazen heet dat. Waarom? Nou ja, je hoort het allemaal straks in de show hier in de late avond. Bye. Dit is de late avond. I can tell it's over. This love is stone cold sober. I don't even know if we belong. There ain't no sun in summer. The rainbow's lost its color. I don't even feel the pain I'm numb. So I take it on a chin. I can never win. You're never wrong. Oh, yeah. Maybe they just ain't a happy ever after. After all. 'Cause I'm damned if I do and I'm damned if I don't. One day you love me, the next day you showed me the door. Oh, and baby I'm torn. I don't want a heart. Crisis talk for hours. Who can overpower? Spin around in circles on repeat. Question marks are creeping. Week out and weekend. Maybe I should know when I am being. So I take it on the chin. I can never win. You never. Oh, yeah. Maybe this just ain't a happy ever after. After all, oh, 'cause I'm damned if I do and I'm damned if I don't. One day you love me, the next day you show me. I'm damned if I do and I'm damned if I don't. if I don't. One day you let me in, the next day you showed me the door. And baby, I'm torn. Een nummer dat nu in de hitparade staat. Mel en Vintage Future en Duncan Lawrence samen in deze prachtige Don't Want a Heart. En voor Nazareth met het ja, toch wel wereldberoemde Love Hurts. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Wie wil er niet eens de lotto winnen of op wereldreis? Een mooie nieuwe auto of toch iets minder uitbundig? Geluk zit vaak in kleine dingen en waar huist dat dan bij u? Nou ja, bij mij weet ik het wel, maar hoe zit het bij u? Uit welke kleine dingen dan, en niet die grote, haalt u uw geluk? Jeroen van Gent ging de straat op, vroeg het u en ja, hier zijn alweer uw antwoorden. Goedemiddag, mevrouw. Mag ik u wat vragen voor de radio? Heel kort, ja. Oh, prima. Oké. Okay. Want ik heb een soort van man bij het hond vragen. Daar loop ik altijd mee rond. Een soort van... Ik heb een keertje eerder getroffen. Oh, is dat zo? Nou. Oh, nou, dan hoef ik niks uit te leggen. Dan begin ik meteen. Leuk. Maar. Uit welke kleine dingen haalt u uw geluk? Het gegeven dat ik elke dag gezond opsta. Goeie. Ja. Ja. Ja. Nou. Heel belangrijk. Ja, klein, maar wel elke dag is het er. Elke dag bewust van. Ja. Ja. Ja. Hé... Hey. Ja, daar kan eigenlijk niks aan tippen. Nee, dat bedoel ik, u bent er stil van, ik merk het. Ik kan daar niet iets nee, op, een geen nee. goede vervolgvraag op verzinnen. Nee, dat snap ik. En daarnaast ben ik heel blij, maar is niet echt klein met mijn kinderen. Uit welke kleine dingen haalt u uw geluk? Nou, dat vind ik wel een hele moeilijke vraag. Misschien ja, wel, hè? Ja, eigenlijk vooral dat je gezond bent. Dat je gezond bent ja. En dat je... anderen met noden en problemen kan helpen. Goeie, ja. Ja. Uit welke kleine dingen haalt u uw geluk? Lekker eten. Lekker eten. Ja, we staan voor de nieuwe sushizaak. Houdt u van sushi? Ja. Hey, dat komt mooi uit. Ja. Op zo'n manier. Moet u maar eens. Hallo, ja. Oppervlakkig, hè. Alleen lekker eten. Ja. Ja, ja, we zijn net verhuisd, dus we wonen hier net. Ah. En dat, het feit dat het huis nu klaar is, dat is ook wel klein geluk. Ja. Ja, misschien wel groot geluk. Ja, ja goeie. Nou, welkom hier in deze gemeente. Ja, bevalt het? Bevalt prima. Ja, zeker. Ja, welke kleine dingen haalt u uw geluk? Blijdschap van anderen. Blijdschap van anderen? Ja. En komt dat dan omdat u ze blij maakt of gewoon altijd zomaar? Dat kan. Dat zou zo kunnen zijn. Maar het geluk van een ander, dat is mooi. Kan ik blij worden. Dat is een hele goeie. Komt u dat dan vaak tegen of lukt dat hem even? Gelukkig wel, ja. Ik ben niet omringd met allemaal ongelukkige mensen, gelukkig, nee. Is het op het werk of zomaar in de vrije tijd? Beide, thuis, in je eigen thuissituatie, je eigen kinderen, je eigen vrouw. Maar ook inderdaad je collega's en in mijn geval gasten. Dus ik kan heel blij worden, ja. Uit welke kleine dingen? Gezondheid, sporten, ja, familie, vrienden. Het zijn grote dingen, maar... Nee, u heeft het ook paraat. Dus u bent zich ook waarschijnlijk bewust van, denk ik. Zo? Ja, zeker. Ja. Ja. Dus u prijst uzelf gelukkig met die voorbeelden die u nu geeft? Absoluut. Ja. Ja. Wat doet u voor sport? Hardlopen en spinning. Hoe, dat laatste? Hardlopen en spinning. Dat is fietsen op een fiets die niet vooruit komt. Indoor. Een soort van, wat ze vroeger een home trainer noemen. Maar dan, ja, wat maar dan professionele, precies. Juist, ja, oké. Okay. Ja, ja. Is dat lekker trouwens dan? Dat is waanzinnig. Oh. Ja, als je dat vier keer gedaan hebt, wil je nooit meer zonder. Heb ik tijdenlang gecorrespondeerd met bijvoorbeeld de dood veroordeelde in de Verenigde Staten. Oh, kijk, dat heb ik via Stichting Inside Outside. Ja. Alleen die stichting die heeft zich op, zeg maar. Ja. Toch een blik. Dus kijk, je kan niet in je eentje de hele wereld gaan redden natuurlijk. Hè. En het is iedereen... Maar pittig is dat. Dat is pittig toch? Nou, toen ik daar aan begon, hè, toen dacht ik altijd... die mensen gaan praten over wat ze gedaan hebben en zo. Maar dat is... eigenlijk wordt er vooral over de tijd gepraat voordat ze in gevangenis kwamen en hobby's of zo. Ja. Want bijvoorbeeld, ik had een levenslang gestraft en een ter dood veroordeelde. En de een is al één keer aan een executie ontsnapt. Maar kijk, als ze alles gaan zeggen wat ze in het verleden hebben gedaan, natuurlijk, dat is allemaal van nadelige invloed op hun rechtszaken. Oh. Die vaak jarenlang lopen. Ja. Misschien maar gewoon een kopje thee. Een kopje thee. Oh, ja. Kopje thee. Geef een voorzet. Een kopje thee in de zon. Even niks is ook wel eens fijn. Ja, ja, ja, want het is de druk geweest met verhuizen. Ja, precies. Dus inderdaad mooi weer genieten in de tuin en de kleine dingen. Ja, zeker. Even de luwte. Ja, de luwte, ja. Ja. En anderen helpen. Ja, kunt u een voorbeeld geven? Wat heeft u? Ja, bijvoorbeeld sinds een jaar of 7 help ik Filipijnse kinderen. Nee. Dat had eigenlijk wel een beetje een lange geschiedenis ook. Ik ken iemand die, wij kenden gezamenlijk een Filipijns gezin. En dat zijn, dus ik help die meisjes met medische zorg, financiële ondersteuning. Ja. En met onderwijs, soms maak ik zelfs hun huiswerk en zo. Maar u bent zich er echt bewust van, dat is echt wel een ding, hè? Ja, dus. Ja. Ja. Dus de vraag klopt echt wat dat betreft. Ja, wat mij betreft wel. En ik merk wel dat andere mensen daar anders in staan. Omdat als ik ook dingetjes aangeef, net zoals vandaag op het werk, werd er gewerkt en verderop met bloemen. En dan ineens dan ruik ik dat. Ik zeg, jongens, ruik me. En mensen zijn heel druk. En ik denk, hey, hoe kan het nou dat het aan hun voorbij gaat? Terwijl ik het, nou, dat is met dat soort dingen ook. Ja, ik ben me dat wel bewust. Ja. Leuke kleine dingen wat dat betreft. Ja, precies. En die maakt het leven heel erg leuk. Een vervolgvraag daarover. Doet u nou uw best om dat te bereiken of moet dat vanzelf gaan? Ik wil niet te persoonlijk worden namelijk. Als we allemaal ons best doen om het andere een beetje naar de zin te maken, wordt de wereld een stuk mooier. Oh wauw, geweldig, toppie. Op jouw gezicht, die mooie ogen, waar ik in verdrink, omdat ze me geloven. Misschien ben ik getikt, maar wat als ik je zeg dat ik het goed vind zo. Oh. De woorden van mijn pa, ik begin ze te begrijpen. Leg de foto's naast elkaar. Ai, begin op een te lijken. Ach, dat is de tijd. En ik weet zeker dat het goed is zo. Dat vindt hij ook. Het zijn nog steeds de kleine dingen die het doen. Die het doen voor mij. Het zijn nog steeds de kleine dingen. Mijn auto is kapot en mijn huis is niet het grootste. Toch sta ik vrolijk op, ik ga gewoon een stukje lopen. Heb ik nou een bord voor mijn kop, als ik het wel goed vind zo. Dat is toch gewoon, het moet altijd maar meer zijn. Beter en groter, sterker en sneller. En de lat die moet hoger. Maar niet in mijn ogen, nee, van mij mag alles klein, gewoon klein. Het moet altijd maar meer zijn, beter en groter, sterker en sneller. En de lat die moet hoger, maar niet voor mij. Zijn. Beter en groter, sterker en sneller. En de lat die moet hoger, maar niet voor mij. Van mij mag alles klein. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Legendarische Freddie Mercury hier in de late avond. En The Great Pretender. En ervoor Nielsen en De Kleine Dingen. Mooi. Fijn muziekje inderdaad hier in de late avond. En zometeen een mooi onderwerp van Midas Dekkers. En waar gaat hij het hebben? Waar gaat hij het over hebben? Ik ga ervan stotteren zeg. Is de kamervlieg? Ga je die plat slaan of ga je luisteren naar wat Midas te vertellen heeft? Want misschien neemt die column wel weer een wending. Je hoort het allemaal na een prachtige, een antieke van Lee Marvin. Uit de film Paint Your Wagon, hier is Wandering Star.

fine pace of mine. Okay. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Gone forever. Een nummer die we veel te weinig horen op de radio. Een beetje in de vergetelheid geraakt, zou je kunnen zeggen. Bad English and Time Stood Still. En voor Gilbert Bécaud met A Little Love and Understanding. In een ogenblik, over een paar minuten al, gaan we praten met Tom Bos. Hij is directeur, bestuurder, Trombose Stichting Nederland. En het onderwerp is trombose door de pil. Ken de risico's en wees alert. Maar eerst iets moois van de band. Ook een nummer die we vrijwel nooit horen op de radio. Maar toch wel erg mooi is. Luister mee naar The Wait. Thank you. Trombose door de anticonceptiepil. Ken de risico's en wees alert. Deze boodschap komt van de Trombose Stichting Nederland. En ik praat hierover met directeur-bestuurder Tom Bos. Welkom. Dankjewel. Nou weten we al heel lang dat er risico's zijn. Hè? Zijn het nou de cijfers die opnieuw aandacht vragen? Van waar deze hernieuwde aandacht? Dagelijks krijgen 2 tot 5 vrouwen in Nederland trombose door het gebruik van de anticonceptiepil. Dat zijn er jaarlijks, als je dat doorrekent, tussen de pak een beetje 1700. Nou, en wij vinden dat een onverteerbaar hoog aantal. Zeker als je denkt dat een hoop van deze gevallen voorkomen kunnen worden door goede voorlichting. En vandaar deze campagne. Wat is trombose ook weer precies? Trombose is een bloedstolsel dat een bloedvat geheel of gedeeltelijk blokkeert, waardoor er dus geen bloed meer doorheen kan stromen door het omliggende weefsel. En het omliggende weefsel dus ook geen zuurstof meer krijgt, waardoor er schade ontstaat. En dat kan zowel bijvoorbeeld in een been kan dat optreden, dan heet het een trombosebeen. Maar het kan bijvoorbeeld ook in uw oog of in uw arm of in uw long, dan heet het longembolie. Of een hart, in het hart, hartinfarct of een herseninfarct. Dat zijn allemaal voorbeelden van trombose. Wat zijn nou zo in het algemeen, buiten die anticonceptiepil, de factoren die risico's opleveren om trombose te krijgen? Je moet dan denken aan bijvoorbeeld lange reizen, met name lange vliegreizen, waar mensen vaak opgepropt in een vliegtuig zitten in een en dezelfde houding. Als mensen eerder een trombose gehad hebben, is het risico groter dat die nog een keer komt. Erfelijk aanleg speelt een rol, hogere leeftijd speelt een rol. Maar je moet ook bijvoorbeeld ook denken aan als mensen langdurig ziek zijn en langdurig het bed moeten houden. Ook dan is een trombose licht op de loer. Nou, die anticonceptiepil. We hebben het dan over de pil die de 2 hormonen bevat. Kunt u daar iets meer over vertellen? Er zijn ongeveer 1,4 miljoen vrouwen in Nederland die de anticonceptiepil slikken. Die pil die bestaat normaal gesproken, of de meeste mensen die slikken de zogenaamde combinatiepil. Dat betekent dat er 2 hormonen in zitten. Enerzijds zit er het hormoon progesterageen in. Dat voorkomt eigenlijk dat mensen zwanger raken. En daarnaast is er gewoon nog oestrogeen. En dat zorgt voor een reguliere en een voorspelbare menstruatie. Nou, wat wil nou het geval? Die oestrogeen die heeft invloed op de bloedstolling. En het bloed stolt daardoor sneller. En dat betekent dus ook dat vrouwen die de pil slikken een grotere kans hebben op trombose dan mensen die dat niet slikken. Wij denken dat het in ieder geval belangrijk is dat als jonge meiden overwegen om aan de pil te gaan, dat ze eerst in hun familie navragen of er vaker trombose voorkomt. En of er wellicht sprake is van een erfelijke aandoening. Want als dat het geval is, dan kunnen die jonge meiden beter naar de huisarts gaan en dat ook bespreken met die huisarts. En om te kijken of de pil wel het juiste middel is. En aan welke anticonceptiemiddelen wordt dan gedacht? Nou, dat varieert eigenlijk per vrouw ook waar de voorkeur naar uitgaat. Wij zeggen vaak van joh, bespreek met je huisarts of bijvoorbeeld het spiraaltje een oplossing kan zijn. Maar soms kan het ook zijn dat misschien de partner zegt ik laat mij steriliseren. Of een condoom of een hormoonspiraal bijvoorbeeld of een hormoonstaafje. Ook dat zijn alternatieven voor de anticonceptiepil. De minipil, is dat ook nog een optie? Want daar is een ander verhaal met die hormonen. Ja, dat klopt. Er zit alleen maar progesterageen in. En dat betekent ook dat die pil geen verhoogd risico heeft op trombose. Dus dat ook dat is een alternatief. Is roken ook een risicofactor? Roken is absoluut ook een risicofactor. Zeker ook in combinatie met het gebruik van de pil. Roken zorgt namelijk ervoor dat de bloedvaten beschadigd raken. En dat helpt ook mee om een trombose te laten ontstaan. Nog even één ander dingetje. In oktober is het altijd trombosedag. Wat doet de Stichting Trombose allemaal eigenlijk? De Trombose Stichting Nederland is een zogenaamd goed doel. Wij zamelen geld in om enerzijds wetenschappelijk onderzoek te financieren om voor betere behandelingen voor trombose. En anderzijds geven wij veel voorlichting over wat trombose is, hoe mensen een trombose kunnen herkennen en wat ze dan vooral ook moeten doen. www.trombosestichting.nl. U kunt daar ook vinden wat symptomen van de verschillende vormen van trombose zijn en wat u dan moet doen. Ik zou zeggen, op naar pillen voor mannen. Dank u wel, directeur-bestuurder van de Trombose Stichting, Tom Bos. Tot middernacht, de late avond. We've been friends now. De Beach Boys aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. En Friends. En dat is toch wel een mooi einde aan de show. Dank trouwens Tera Cox voor jouw bijdrage zojuist hier in de show. Einde van De Late Avond. Ik zei het al. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. Wederom met heerlijke muziek en mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Tot het sluit van de show de Alan Parsons Project en Old and Wise. Ik wens je een mooie nacht voor zometeen. Welterusten. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. When they ask you if